NPO Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis en energiecrisis zijn de schulden bij bedrijven de afgelopen jaren afgenomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen. Ook kunnen bedrijven minder makkelijk leningen krijgen bij banken door strengere regels sinds de kredietcrisis. Dat bedrijven minder schulden hebben betekent dat ze beter in staat zijn om klappen op te vangen. Het CPB zegt verder dat de spanningen in de wereld nog wel een risico vormen voor de Nederlandse economie. Demissionair minister Bruinslot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Veiligheidsraad nam een resolutie van de VS aan, alleen Rusland onthield zich van stemming. Israël en Hamas worden opgeroepen het plan onmiddellijk en zonder voorwaarden volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd, maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. De hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen gaat weer geld krijgen van Nederland, schrijft demissionair minister Schreinemacher in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld voor de UNRWA werd begin dit jaar stopgezet nadat Israël had gemeld dat medewerkers betrokken waren geweest bij de aanval van 7 oktober. De VN concludeerde dat de beschuldigingen niet waren onderbouwd met bewijs. Voetballer Frenkie de Jong is niet op tijd fit voor het EK en dus komt hij niet uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder heeft te veel last van een enkel blessure. Bondscoach Koeman moet nog beslissen of hij een vervanger voor de Jong aan de EK-selectie wil toevoegen. Het weer. Vannacht valt in het binnenland nog een bui en koelt het af naar 7 tot 10 graden. De komende dag trekken van noordwest naar zuidoost enkele buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Met 14 tot 16 graden blijft het vrij fris. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb me erbij neergelegd dat ik overal thuis hoor en tegelijk ook nergens. Het principe van een dorp is dat je er samen uit moet komen. Ben je de plek waar je woont? Ik maak van alle grote dingen in mijn leven meteen een project. Voor mij is dat een handzame manier om het leven vorm te geven. Rouw is als een onbetrouwbare hond die naar je enkels hapt zodra je net even rustig zit. Want dat de mens in angst leeft, leidt geen twijfel. Angst voor verandering, angst voor verlies, angst voor de ander. En uiteindelijk doodsangst, dat we elkaar verliezen en het leven. Ik ben op zoek naar dat andere geluid. Dit is de hartslag van Petra Possel. Je hoorde haar jarenlang hier op Radio 1 in Kunststof en Mandjaren. Ze schreef restaurantrecensies voor NRC, reisboeken over de Antillen, over de anchovies en over rouw. Want ze verloor haar man. Ze verhuisde van de hoofdstad naar een klein rood huisje in een Fries dorp. En daar kwam ze tot stilstand. Hoewel, stilstand, je zou het ook kunnen zien als beweging. Want ze bewoog nog dichter naar zichzelf toe. En nu komt er een film. Ben benieuwd of het een feel-good film is. Achter de schermen werkt ze nog bij Radio 1-programma Wat Blijft. En ze heeft een podcast, Smakelijk, waarin er wordt gepraat, geproefd, gegeten en gedronken. En als luisteraar wil je maar één ding aanschuiven. Mee eten en meepraten. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Petra, fijn dat je er bent. Dankjewel, Misha. Hoe is het om weer hier zo bij Radio 1 te zijn? Ja, leuk. Hele andere studio. Ook een hele andere host. In een zuurstofroos pakje. En dat vind ik leuk. Ja, leuk. Ik heb geen diepe gevoelens van wat dan ook. Frustratie als ik het gebouw binnenloop of opwinding. Nee, gewoon het is hetzelfde. Gevoelloos. Nou, bijna. Want je las ook op, ik maak van alle grote dingen in mijn leven meteen een project. Ja. Met welk project ben je nu bezig? Want dat zegt dus heel veel over in welke fase je nu bent. Ja, ik ben een boek aan het schrijven. Het gaat over Wina Born. Zij was echt heel bepalend voor de jaren 70 en 80... maar eigenlijk de hele naoorlogse culinaire wereld in Nederland. Zij leerde de Nederlanders kaas eten, wijn drinken. Ik heb een verwant vak. Zij was culinaire journalist. Ze schreef recensies voor Avenue. Ze schreef recepten, columns, verhalen voor Libelle. Margriet. Ik denk dat iedere vrouw van mijn leeftijd en één generatie daarboven, laten we zeggen mijn moeder, dat die opgegroeid is echt met Wina Born en al haar volkomen boeken. Dat is een project waar ik heel erg mee bezig ben op dit moment. En los van die overeenkomstige bezigheden, zijn er nog meer overeenkomsten tussen jou en haar qua karakter? Dat denk ik wel, want ik ben me nu een beetje in haar aan het verdiepen. Ze heeft een zekere mate van hang naar tuttigheid, dat heb ik ook. Zij is een enorme vechter op een bepaalde manier. Zij komt niet per se uit een gespreid bedje. Financieel ook niet. En daar heeft ze zich eigenlijk min of meer boven uitgewerkt. Daar herken ik ook wel wat in. En ze heeft ook wel feministische trekken. En daar voel ik me ook zeer mee verwant. Dus dat klopt wel een beetje. En de tuttigheid, waar blijkt dat uit bij jou? Ik hou bijvoorbeeld, als het over restaurants gaat, best wel van zo'n beetje tuttig restaurant wat helemaal niet meer hip is. Dus er hoeft voor mij niet de hele tijd een koe of een vark aan de wand te hangen en jute matten te liggen op tafel en alles heel gek en met baarden en tattoos en zo. Ik vind juist eigenlijk, als ik het gevoel heb dat ik de koningin van de wereld ben en ik kom daar binnen, die deuren worden opengehouden en iemand zegt, mevrouw Possel, wat leuk dat u er vanavond bent. Dat is iets waar ik heel graag instink eigenlijk. Hè? Dus in meega. Dat je je mooiste ding, je kleedje aangedaan hebt en dat je verzorgd wordt. En dat je dan een hele hoffelijke ober hebt en al dat soort dingen. En dat had Wina Born ook. Dus het tegenovergestelde is dat iemand naar je toe komt met een iPad en zegt, bent u bekend met ons concept van shared dining? Ja, ik zou willen slaan. Het is dat niet mag, maar ik zou willen slaan. Echt, hè? Ja. Ik hoop zo dat die trend gewoon voorbij gaat. Ik geloof wel dat er nog maar heel weinig mensen zijn die dit nog zonder schaamte durven te zeggen. Zelfs in de hoofdstedelijke horeca. Maar het is ook een misverstand dat mensen bedienen op een terras of in de horeca, ook al is het voor een kop koffie, dat geen vak zou zijn. En in mijn beleving moet dat juist een vak zijn. En daarin ben ik misschien ook wat ouderwets. In welk restaurant ben je ooit het slecht behandeld? Oh, dat weet ik meteen, want ik moest er meteen aan denken toen jij hier net over begon. Dat is een Mexicaans restaurant op de Rozengracht in Amsterdam. Ik heb de naam verdrongen, maar het was ook een verschrikkelijke naam. En daar was een dame, Engelstalige dame, die het nodig vond om heel lang met een vriendin te gaan kletsen zonder mij van een kaart te voorzien of een glas water of wat dan ook. En ik heb ook een recensie geschreven. En toen heb ik, je zou kunnen zeggen, wraak genomen. Want ik heb het helemaal opgeschreven. En dat is misschien niet zo aardig. Maar dat mag dan binnen de contouren van recensent zijn, gelukkig. En dat was echt een opeenstapeling van schofterigheid. Grote mond. Dat je vraagt van, ik heb het niet naar mijn zin gehad. U vraagt nu of ik het naar mijn zin heb gehad. Ik heb het niet naar mijn zin gehad. En dan zeggen, dit is hoe wij dat hier doen. Dit is ons concept. Zij wist niet wie ik was. En dat was maar goed ook. Dus toen heb ik daar heel na over kunnen schrijven. Ik denk dat de zaak niet meer bestaat. Is dat iets waar je wel over nadenkt? Als je aan het schrijven dan was van, zo iemand heeft ook misschien een zieke moeder, ja, kinderen, een hypotheek? Denk ik allemaal aan. Ook wel. Ik bedoel, ik ben niet van de afdeling Bijltjesdag. Ik heb nooit zaken echt de grond in willen schrijven. Ik vind het ook heel moeilijk dat ik soms recensies lees van mensen die een 3 geven of een 4. En ik zou dat zelf echt alleen maar doen als het echt gruwelijk is. Omdat ik zie ook wel de hele... Het gaat ook niet alleen over het eten, het gaat over het totale pakket. En het is niet mijn taak om mensen aan de bedelstaf te brengen. Maar als het echt slecht is en ook de bediening is slecht en de service is slecht. Mensen zijn onaardig en brutaal. En je moet dan ook je lezers informeren. Hè, dat is ook een taak. En Ja, want een goede restaurantrecensie die informeert. En die gaat dus ook over veel meer dan het eten alleen. Ja, het gaat over het geheel. Ja, zeker, zeker. Minstens voor de helft wat mij betreft. Ik zag de Massimo Bottura, die zag ik onlangs. Dat is een befaamde Italiaanse kok. En die zei, het is 50% service en 50% eten. Iedereen focust zich enorm op de smaak. Heel belangrijk natuurlijk. Maar dat is het niet alleen. Je wil... Ja, voor ik de fijnste restaurants zijn die waar je je toch heel erg op je gemak voelt om allerlei redenen. Waarin je als het ware toch heel warm omarmd wordt, als het ware, door de sfeer, door de mensen. En ook door het eten, maar niet alleen het eten. En de film? Hoe gaat het met de film? De film. Jij bedoelt de verfilming van een boek wat ik schreef. Ja, De Stad Uit. De Stad Uit. Ik moet zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Wanneer verschijnt die? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik wil je er alles over vertellen. Ik weet dat het is een heel project. De aankoop van de rechten, er wordt dan een optie opgenomen door een productiemaatschappij. En ik weet alleen dat Lies Visserdijk de hoofdrol speelt. Eigenlijk is dat ook genoeg, want dat is heel fijn om te weten. Ja. En het idee dat ze mij speelt is nog fijner om te weten. Dat is een eindeloos project. Omdat het gaat allemaal over scenario, over geld, over regie, over... En het duurt lang. Ik heb even opgegeven om elke 3 maanden te informeren hoe het ermee staat. Het gaat door, heb ik gehoord. En als mensen die film hebben gezien, met welk gevoel of met welke levensles of welke gedachten moeten ze dan naar buiten lopen? Ik heb me er nu op voorbereid dat de film en het boek, dat daar een enorm grote gap tussen zit. Omdat ik heb zoveel verfilmingen van boeken gezien waarin de verfilmingen bijna een totaal andere lead heeft dan het boek, dat ik me daar wel op voorbereid. Of zoals mijn man zegt, we doen gewoon een t-shirt onder onze feestjurk met daarop, het boek is beter. En dan kunnen we dat altijd laten zien als de première is. Met een QR-code, hè? Daar het boek natuurlijk. Naar het boek, ja. Ik heb gewoon geen idee. Als het lijkt op mijn boek, dan zouden ze naar buiten kunnen lopen met het gevoel mens durft te leven. Ja, dat is een mooi motto. Ja. Mooi liedje ook. Mooi liedje ook. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Petra Possel. En dit zijn enkele reacties op social media. Een boek dat me enorm aansprak. Zoveel herkenbare zaken. Zelf import Fries sinds 1974 die altijd is gebleven. Het wordt steeds meer geklets over van alles behalve koken en gerechten. Het is gewoon RTL Nieuws met een klontje boter. Op zeker moment mag je naar meer diepgang, naar kritische vragen, naar afwisseling. In plaats daarvan reed ze liever door naar het volgende karakteristieke vissersplaatsje aan de Zuid-Europese kust. Luisteraar van het eerste uur, maar haak af bij dieetboeken. Zeker als zijn besproken door leken die onzin beweren. Petra Possel is eigenlijk een vriendin op papier. Ze zit aan je keukentafel, de kippensoep is net op en heeft een mooi glas wijn in haar hand. Ze praat en vertelt en of je wilt of niet, je hangt aan haar lippen. Hashtag Petra Possel. Nou, wat vind je? Ja, Ik ben hier volslagen verwarring. Dat klopt. Kijk, dat van die dieetboeken, dat viel me meteen op. Ik meen dat ik die reactie van een luisteraar ook wel heb gezien. Dat was omdat ik echt bij wijze van grote uitzondering in het radioprogramma Mandjaren een dieetboek behandelde. En het kan ook zijn dat het trouwens in Smakelijk in de podcast was. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat past helemaal niet bij wat we doen. En het past eigenlijk ook niet bij mij. Want ik vind een focus op dieet vind ik echt zo niet passen bij een Smakelijk programma in welk opzicht dan ook. En ik vind het ook heel hysterisch om de hele tijd met elkaar over diëten en over, hè, over dat soort leven met elkaar te praten. We weten allemaal dat ieder pontje door het mondje gaat. Dus voor mij hoeft dat niet. Dus die reactie, daar kan ik me eigenlijk heel erg in vinden. Dus ik snap best als iemand dan zegt van, hè, wat gaan jullie nu doen? Wat mij ook opviel is dat geleuter, dat het steeds meer RTL Boulevard, daar weet ik niet waar die uitkomt. RTL Nieuws met een klontje boter. Ja. Ja. Waar komt dat vandaan? Volgens mij ging dat over de podcast. Mm. Nou, dat klontje boter, dat zal zeker kloppen. Daar ben ik enorm voorstander van. De rest weet ik niet. Nee. Hoe vind je het om een podcast te maken? Dat geeft je ook weer meer vrijheid, toch? Dan wanneer je op een zender bent. Ja. Nou, het heeft voor- en nadelen. En het voordeel is vrijheid. Inderdaad, het voordeel is dat je helemaal je eigen baas bent. Ik was heel erg gewend, echt als een soort oldschool radiopresentatrice, dat iedereen de hele tijd met A4'tjes om me heen wapperde. En dat ik aan het eind van de maand een salaris overgemaakt kreeg. Nou, ik heb nu niemand met A4'tjes en ook geen salaris. Ik heb je net een A4'tje gegeven. Ja, dat is waar. Nou, dat is ook een houvast, hoor. Maar, jij hebt iemand die de deur nog, die de gasten beneden ophaalt. Ja, ja. Die heb ik ook niet. Nee. Maar dat is ook leuk. Want het dwingt je ook om na te denken over hoe je werkt, wat je doet in het leven en al die dingen. Ik vind podcast heel erg leuk. Ik heb er heel erg aan moeten wennen. Ik ben altijd heel langzaam met nieuwe ontwikkelingen. Maar nu ik er eenmaal ben, denk ik, ga ik er wel mee door met podcast maken. En ik zie gewoon wel wat het voordeel daarvan is. Boven al die gestructureerde ideeën die langs 26 mensen moeten gaan om goedgekeurd te worden, waardoor het karakteristieke of het eigene natuurlijk toch een beetje onder druk komt te staan. Dat is ook precies de reden waarom ik natuurlijk met Mandjaren niet meer op Radio 1 ben. Dan is het goed om je eigen pad te gaan lopen. Ik moest wel lachen, want ik las in een oud interview met je dat je zei, nou, als ze me nog bellen voor het presenteren van een uptempo radioprogramma en Dionne Straks die zegt nee, dan wil ik het wel doen. Ja. Ja, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Een van die voorwaarden is niet voldaan. Nee. Ik ben niet gebeld. Je bent niet gebeld, Of Dionne Straks heeft nergens nee op gezegd, dat kan ook. Ik weet het niet. Er zijn ook wat reacties op je boeken, hè? Op onder andere je boek De Stad Uit. Dat schreef je in 2019. Het ging dus over wat ik eerder zei, dat je naar Friesland ging verhuizen. Ja. Hoe gaat het daar nu? Want hoe lang woon je er nu? Ik woon er nu 9 jaar. En nog steeds met plezier. En ik ben ook van plan te blijven. Ik hoor altijd dat mensen na zo ongeveer 7 jaar gaan twijfelen. Ik denk dat ik dat ook wel gehad heb. Ik denk dat ik daar nu al wel weer een beetje vanaf ben, van die twijfel. Het is natuurlijk voor iemand die eigenlijk toch wel uit stadse componenten is opgebouwd, zoals ik, een enorme aanpassing of niet aanpassing, maar het is een enorme overgang. Ik kan me ook voorstellen, ik vind het wel moeilijk voor te stellen dat ik weer terug ga naar de stad Amsterdam, waar ik vandaan kom. Ik kan me wel voorstellen dat ik uiteindelijk ook weer een iets bebouwdere omgeving zoek dan dat hele kleine dorpje waar ik nu ben. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik vind het leven heel aangenaam daar. En soms dan vliegt het me aan, dan denk ik, als ik nou een oud besje word, dan wil ik eigenlijk binnen echt handbereik, maar dan bedoel ik ook echt handbereik, wil ik eigenlijk een café, een boekhandel, een bibliotheek, een concertzaal en nog iets. En dat klinkt als Amsterdam. Ja, ja, maar dat hoeft niet. Dat heb je ook elders. Ja. Maar dus een markt vind ik ook wel cruciaal. Dus ik ga niet voor altijd uitspraken doen. Want in hoeverre ben je opgenomen door de gemeenschap? Het is natuurlijk een mooi experiment ook om te kijken van hoe werkt dat als je als buitenstaander ergens komt wonen? Ik vind dat ik opgenomen ben in de gemeenschap. Iedereen kent me, ik ken iedereen. Sowieso in het dorp waar ik woon, 180 mensen ongeveer, daar ken ik eigenlijk bijna iedereen. Als ik wegrijd, dan steken we allemaal de hand naar elkaar op. Als ik weer terugkom, idem dito. Inmiddels ken ik ook wel wat achtergronden van mensen, hun leven. Ze zijn over de vloer geweest bij mij. Noem maar op, ik ben redelijk sociaal ingesteld. Dus ik ben opgenomen in de gemeenschap ik ben geïntegreerd zonder één van hun te zijn. Maar dat is eigenlijk mijn hele leven al. Dus dat is ook een soort positie die ik heel goed ken. En die ik altijd, misschien vroeger wel heb afgewezen of niet leuk heb gevonden. Maar inmiddels denk ik van, ik moet dat als mijn voordeel zien. Ik ga even je armband afpakken. Oh, ik maak lawaai. Ja, dat is ook helemaal niet radiofonisch. Ik heb het gedaan. Trek straks alles uit. Mensen. Ja. Maar weet je nog een specifiek moment dat je voelde van, ja, nu hebben ze me geaccepteerd. Nu ben ik opgenomen in deze gemeenschap. Toen op een gegeven moment iemand aan de deur kwam, omdat een dorpsgenoot van ons was overleden, en die vroeg of ik ook op de kaart wilde staan. En ik ben op die kaart gaan staan. Dan betaal je natuurlijk allemaal mee aan de advertentie. Mm-hmm. Of in de rouwadvertentie van de krant was het dan. En een kaart sturen. En toen dacht ik, nou, dan is het goed. Het is ook heel belangrijk dat je je openstelt als je naar een dorp gaat. Vanuit de stad en niet daar gaat zitten met een enorme arrogante houding van, ik ben hier nu wel. Dat is vanwege de hele lage vierkante meterprijzen. Maar ik wil hier eigenlijk niet zijn. Dus jullie zijn niet goed genoeg voor mij. En het klinkt misschien wat bout zoals ik het nu formuleer, maar ik denk dat heel veel mensen een beetje met die houding naar het platteland vertrekken vanuit de stad. En ik denk niet dat je daar ver mee komt. En wat je zei van, nou, toch altijd blijf je een soort van buitenstaander. Ja. Waar merk je dat dan aan? Nou, ik ben zelf heel erg door stadse fratsen beïnvloed, denk ik. Ik vind bijvoorbeeld dat je elkaars privacy tot heel erg moet beschermen en af moet schermen. En soms merk ik wel dat in zo'n dorp is er natuurlijk een cultus van met elkaar heel veel praten over andere mensen. En dat veroorzaakt altijd meteen een vorm van uitsluiting die ik niet sympathiek vind. En daar moet je een houding in vinden. Want je wil best wel een kletspraatje over de heg houden. En je komt ook bij elkaar op de koffie of de borrel, of je gaat met elkaar naar de buurtbarbecue. Maar het is niet leuk dat er eigenlijk altijd, ja, dat er een soort sociale controle is. Die heeft een voordeel. Namelijk, iedereen is geneigd om voor elkaar te zorgen. Dat is heel goed. Ja. En een nadeel. Iedereen let op elkaar. En dat nadeel, dat vind ik soms ingewikkeld. Ja, het voordeel is inderdaad dat je zal niet ergens 2 weken gewoon dood op de grond liggen. Ik denk het niet. Toch? Je weet het nooit. Nee. Ja, het geluid van je jeugd. Ja, het is de stem van Robert Long. Na, na, na, na. Oké, zingen niet doen. Nooit doen. Nooit doen. Nooit willen doen. Het kan hoor, het kan. Waar ging het ook weer over? Q&Q? Ja, het waren mysteries, toch? Die ze moesten oplossen. Ja, het waren twee jongens. En ik weet niet meer hoe ze heten, hoor. Ik weet alleen dat het begon altijd... Het was altijd draaide om een zwart-wit foto... die met een camera was gemaakt in de bosjes. En daar lag iets. Een dood mens. Een lijk. Daar was iets geheimzinnigs mee en dat moest opgelost worden. En ik weet nog wel dat die jongens die droegen van de jaren 70 heupbroeken, vrij lage heupbroeken, hadden ook half lang haar. Dat was heel erg in de mode. En één had een brilletje. En, een flinke bril, toch? Ja, wel een bril, ja. En ja, het ging eigenlijk gewoon om een mysterie wat opgelost moest worden. En ik moet zeggen, verder weet ik het eigenlijk ook helemaal niet. Ik weet wel dat deze song, die titelsong, die is namelijk eigenlijk heel repeterend. Je kunt ook zeggen saai, want het gaat steeds maar door. Maar dat vond ik echt zo mooi in elkaar zitten. En zo, daar zat ze al heel erg en iedereen zong dat mee. En iedereen in de klas kon dat ook zingen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat was gewoon een anthem op dat moment. En ja, ik vond die jongens, die beleefden iets. En met name dat aspect, dat trok me heel erg aan. Ik woonde toen ook in een dorp. Namelijk met mijn ouders. En dat zette mij ook enorm aan tot zelf speurtochten opzetten. Ik heb bijvoorbeeld tijdenlang een aannemer in het dorp met een dikke Mercedes gevolgd. Omdat ik meende dat ik iets op het spoor was. Dat was gewoon puur... In mijn rapport stond Petra heeft te veel fantasie. Nou, dat was daar. Maar dan ging ik ook met een camera ging ik ook een foto maken. En ja, dat kwam allemaal door dit soort programma's. Echte jaren 70 programma's. Ik ben er nooit achtergekomen wat die man had met die Mercedes. Wat er met hem aan de hand was. Nou, er was waarschijnlijk helemaal niks aan de hand. Maar ik had wel toen, ik weet het nu niet meer hoor. Maar ik had het kenteken uit mijn hoofd geleerd. En ik had een boekje waarin ik allemaal bijhield wat hij deed. En nou, die man heeft natuurlijk nooit doorgehad, denk ik, dat ik hem permanent aan het volgen was. Misschien zou je het nu een straatverbod krijgen bij zoiets. Ja, maar wel, ja. Ik hield heel erg van dat soort avonturen. Dan is het ook wel een logische stap dat je dan journalist bent geworden. Ja, dat is ook een logische stap. Want dat wilde ik eigenlijk altijd. Dus ik ben niet iemand die lang heeft getwijfeld over beroepskeuze. Ik moest natuurlijk wel eerst zorgen dat ik alles daarvoor doorlopen had. Dat was best moeilijk, omdat ik gewoon eigenlijk heel veel leuke dingen wil doen. Behalve in de schoolbanken zitten. Maar... Ik wist eigenlijk, toen ik een jaar of 12 was, geloof ik, al wel dat ik journalist wilde worden. En wat werd er bij jou thuis gegeten? Wat werd er gekookt? Toch wel tamelijk Hollandse pot. Eigenlijk alles waar Wiener Born ongeveer over schreef. Maar dan niet de chique kant van Wiener Born, maar die van de Margriet. Dus de recepten, draadjes vlees, een lekker sausje, een aardappeltje. Altijd zelf gemaakt. Op een gegeven moment kwamen de pakjes en zakjes. Dat was niet een vrolijke periode. Daarna is mijn moeder ook nog eens met macrobiotisch brood aankomen zeulen. Was ook geen treffer. Maar over het algemeen heel Hollands. En als het dan macaroni of zo was, dan leek die niet op een Italiaanse. Nee. Bij welk gerecht heb je meteen dat nostalgische gevoel? Kippensoep. Kippensoep. Ja, alles draait om kippensoep. Nog steeds eigenlijk. Ik maak hem nu wel anders. En er zijn Aziatische varianten. En ik maak soto-soep of weet ik veel. Maar eigenlijk maak ik ook nog steeds kippensoep. Ik maak zelfs kippensoep voor mijn ouders af en toe. Die nog steeds allebei er zijn. Dus, en wat is het geheim van goede kippensoep? Kip. die je heel lang op moet laten staan. Ja, een hele kip. Niet een kipfilet of zo, dat is natuurlijk niks. Gewoon echt een hele kip. Met bot. En ben jij grootgebracht met troost eten? Ja, ik denk het wel. Het was niet per se... het was helemaal niet luxe. Ik denk dat er in onze familie heel erg de neiging was om heel veel in je mond te stoppen de hele tijd bij allerlei gelegenheden. En Dat deed ze bij mijn oma al. Mijn ouders deden dat ook. Kwamen altijd worst, kaas, veel dat soort dingen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat krijg je er bijna niet meer uit. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei God Only Knows van de Beach Boys. Waarom die muziek? Ja, dat is natuurlijk Brian Wilson. Beach Boys is sowieso het hoogste van het hoogste. Qua compositie, qua klank. Beach Boys, het is heel verraderlijk. Omdat je denkt, jongens, op een surfplank is het helemaal niet. En ik vind de zinnen die hierin staan. Als we dan niet meer samen zouden zijn. Hè, als je bij me weg zou gaan. Hoe zou dat dan zijn? En nou, dan ga je gewoon door met leven. En ik denk dat dat heel dicht bij de realiteit komt. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. En God only knows. Je luistert naar Misha en mijn gast is Petra Possel. En dit was jouw wankelplaat. Ik vond jouw beschrijving van rouw zo mooi, die je in het begin oplas. Hè? Van rouw is als een onbetrouwbare hond die naar je enkels hapt zodra je net even rustig zit. Dus op een moment dat je het niet verwacht ook. Ja. Ja, dat is die hond. En volgens mij is dat vrij universeel. Ik heb dat van veel mensen gehoord die ook overvallen zijn door dood in dichtbij, net als ik. En die dan net even denken, nou, ik heb mezelf nou toch wel weer aardig bij elkaar gelapt. En dan in één keer, dan word je bam, dan word je zo gevloerd. En dat kan ook nog gebeuren tot op de dag van vandaag, gek genoeg. Terwijl het nu toch alweer 12 jaar geleden is, in mijn geval. Het is niet iets wat weggaat. Is dat iets wat heel veel mensen die het zelf niet meemaken niet begrijpen? Of moeilijk vinden om te begrijpen? Ja, het is een vorm, ja. Maar dat klinkt dan net alsof de weduwnaars en weduwen en vaders en moeders die kinderen zijn verloren, alsof die een soort genootschap, een besloten vereniging zijn waar anderen niet in de buurt mogen komen. Zo is het niet. Maar het valt heel slecht onder woorden te brengen welk diep gevoel van eenzaamheid je overvalt als je iemand moet begraven die heel dicht bij je is. of staat of leeft. En ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, omdat mensen eigenlijk, zeker in deze heel erg maakbare samenleving, geneigd zijn om er allemaal tegeltjes teksten tegenaan te plakken. Zoals je moet er 4 seizoenen overheen laten gaan. Of je moet ga maar heel veel doen met mensen om je heen. Of, of ga naar een therapeut, praat erover en zo. Ja, maar dat is eigenlijk, je lost het eigenlijk niet echt op. Het is iets wat je eigenlijk voornamelijk in je eentje moet doen. En waarin je wel gesteund wordt door je omgeving. Maar dit is toch wel een weg die je alleen af moet lopen. Ja, want je hebt jarenlang, ook net zoals ik nu doe, hè, lange interviews gehad met mensen. Ja. Waarbij je ook waarschijnlijk dit soort verhalen voorbij hebt horen komen. Ja. Dingen hebt gehoord dat je dacht, oh ja, dat ga ik onthouden. Ja. Kwamen er fluiden van die gesprekken terug toen je het zelf meemaakte? Ja, en ik was ook verbaasd over dat ik eigenlijk zoveel onbegrip had gehad voor dat wat mij nu zelf overkwam. Op de redactie van Kunststof werd wel eens spottend gezegd, oh, Petra die heeft weer een huilende oude man. En dat was dan iemand die ik ging interviewen en die dan in de loop van zo'n gesprek tevoorschijn kwam met een verhaal wat ging over verdriet en rouw. En ik was daar goed in, om het maar zo te zeggen. En wat was je aanpak meestal? Nou, ik keek ze meestal heel diep in de ogen. Gewoon een hele hyperconcentratie werkt over het algemeen. Mm-hmm. Tenminste, vind ik. En nou ja, je bent toch, hè, als interviewer, dan ben je in dat geval de biechtmoeder, als het ware. Maar dat echte gevoel van eenzaamheid, wat sommige mensen die dan in de studio langskwamen probeerden te beschrijven, dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Dat was, ik ben natuurlijk 48 jaar vrij lekker ongecompliceerd door het leven gezwijnd. En dat is daarna wel anders geweest. En ik weet ook dat ik daarna weer mensen natuurlijk ging interviewen. Sterker nog, ik geloof dat ik een week na de dood van mijn man, Jan, gewoon weer op de presentatiestoel ging zitten. Omdat ik niet... Ik wilde ook niet zielig gevonden worden. En ik wilde niet thuis blijven. Maar daar had ik toen wel een stuk... dat was niet iets waar ik graag naartoe ging. Want dan dacht ik, ja, hoe moet ik me dan verhouden tot dit onderwerp? Dus hè, wat ze dan toch een soort van zakelijke distantie. Mm. Die was ik een beetje, ja, ik vond dat ik moest me echt harnassen. Want die eenzaamheid, zit die er dan in dat je toch het gevoel hebt dat anderen het niet begrijpen? Ook dat anderen het niet begrijpen. Maar ook dat het zich niet oplost. Er is geen perspectief, zeg maar, voor iemand die er niet is. Die kan niet vervangen worden door iemand anders. Dat bestaat helemaal niet. Hè? Er is een gat. En dat is gewoon een gat en dat blijft gewoon een gat. En dat is nog steeds een gat. En het is niet dat als je dan een andere man krijgt of een ander iemand, dat gat dicht is. Dat is heel ingewikkeld om mee te dealen. Het is niet zoiets als dat de verkering uitgaat. Het kan wel een beetje op elkaar lijken qua gevoel. Ook dan ken je soms zo'n gevoel van eenzaamheid. En ook het idee dat je, als je er maar over praat, dat je het dan kwijtraakt. Dat heb ik niet zo ervaren. En dan is eigenlijk voor mij dan als buitenstaander, vind ik het heel onlogisch klinken dat je dan juist weggaat van de mensen om je heen, van de stad. Ja. En dan ga je juist op een hele rustige plek wonen. Ja. Op jezelf aangewezen. Ja. Ja, dat is eigenlijk, als je het zo benoemt, is dat ook een hele rare stap. Niets menselijks en onbezonnens is mij vreemd. Wat was de gedachte daarachter? Nou, ik dacht, ik ben nou toch al een potje eenzaam. Dus daar helpt ook helemaal niks meer tegen. Ik bedoel, ik had al die mensen, mijn vrienden, zelfs mijn kind, woonde in dezelfde stad als ik. Die was net op kamers gegaan. Dus de hele zaak was eigenlijk... Mijn hele gezin was zeg maar ontmanteld. Een man was dood, kind was op kamers. En ik vond ook dat ze dat moest doen, want die moet ook verder. En eigenlijk, ik bedoel dat niet bruut, maar ik had eigenlijk niks aan de omgeving. Sterker nog, die omgeving, en dan bedoel ik niet zozeer de vrienden... Maar de omgeving begon me heel erg tegen te staan. Stom, oppervlakkig geklets, veel te veel prikkels, lawaai. Ik kon er ook slechter tegen. Ik denk, eigenlijk heb ik het pas achteraf bedacht... dat ik gewoon, gewoon eigenlijk niet bestand was, zeg maar, tegen... Ik was veranderd, dus de wereld was niet echt veranderd. En ik was gewoon niet bestand tegen al die prikkels. En de bijbehorende leegte ook. Dus ik heb van alles geprobeerd. En toen dacht ik, nou, ik ga het roer gewoon eens even heel drastisch omgooien. En nou ja, je kan helemaal niet een nieuw leven beginnen, dat weten we allemaal. Want je neemt altijd het oude leven mee. Nou, dat was ook zo. Maar ik dacht toch van, nou, dan heb ik een totale change of scenery. En dat vond ik een heel uitdagend idee. Weet je nog het moment waarop je voelde van... dit was dus blijkbaar het goede besluit? Ja, dat had ik eigenlijk heel snel, want ik zat op de dijk. Want ik woon aan het IJsselmeer. En daar is een dijk en dan kijk je prachtig over dat IJsselmeer. En dat is gewoon op 10 stappen van mijn huis. En toen merkte ik ook gewoon dat al die ruis op de lijn... en dat was ook mijn sociale omgeving... dat me eigenlijk geen zak verder hielp. Ik denk dat het me uiteindelijk meer verder hielp... dat ik een boek ben gaan schrijven over rouw. En over dat gevoel eigenlijk wat daaronder zat. Dat me verder hielp dan al die andere dingen. En ik denk ook dat ik er heel erg bij gebaat ben... dat ik minder in die heftige omgeving zit... Het ontregelt. Ja. Want in het begin stel je ook de vraag... ben je de plek waar je woont? Nou, ben je eigenlijk niet natuurlijk. Want ik ben eigenlijk toch overal weer... min of meer dezelfde gebleken. Of zoals mijn moeder altijd zegt... je neemt altijd jezelf mee. En dat is ook zo. Alleen, ik was niet meer... Ik denk dat ik niet heb toe willen geven... op dat moment dat ik... Nou, je had het over een wankel... Dat ik aan het wankelen was en dat ik dus eigenlijk iets voor mezelf moest creëren... waardoor ik stabieler weer kon zijn. Dus ik noem het wel in een van mijn boeken een sanatorium. En dat is het ook wel geweest. En nu heeft het niet meer zo die rol. Maar dat heeft wel heel goed gewerkt bij mij. Ja, want een sanatorium is iets tijdelijks. Ja, dat kan het ook best zijn. Dus dat sluit ik niet uit. Alhoewel ik nu heel veel problemen heb als ik langer in de stad ben. Dat ik het allemaal veel te druk en hectisch. Ik vind het allemaal heel aantrekkelijk, maar ik hoor er niet meer bij. Zo. Ik ben echt een soort oud dametje die een uur te vroeg bij de bushalte staat. En dan met de pas in de hand, weet je wel. Na hoeveel tijd wil je weg als je in de stad bent? Toch wel na 2 dagen of zo. 2 dagen? Ja. Petra zit altijd vol fantastische plannen. Een dag zonder plannen is eigenlijk een dag niet geleefd voor haar. We hebben eigenlijk een lang leven elkaars wegen steeds gekruist en net niet getroffen. En sinds 2015 hebben we een relatie en zijn we ook getrouwd. En ik vind het elke dag een fantastisch mens om mee te leven. Als kok dan vang ik smaken en die geef ik dan door in gerechten aan gasten. En Petra die doet dat op haar manier door mensen met wie ze praat in interviews... maar ook daarbuiten heel diep te gaan en dat mee te geven, te delen met luisteraars. En dat kan in een podcast zijn, maar dat kan soms ook gewoon in een gesprek zijn. En Ik wens Petra zeker toe dat haar stem in ieder geval nu midden in de nacht op de radio te horen is. Maar ook dat ze weer vaker voor luisteraars te horen is. Want dat vindt zij fijn en ze mist denk ik ook de reactie van luisteraars. Ja, wat ik haar ook toewens is dat ze de tijd vindt aan het drukke bestaan om zich te kunnen afzonderen om te schrijven. Want dat doet ze eigenlijk ook enorm graag. En dat kost rust in je hoofd. Met werk en privé schiet dat er wel eens bij in. En ja, ze is bezig met een paar boeken. En die moeten ook een keertje verschijnen. Ja, je overvalt mij. Het is Pieter. Ja. Ja. Dat is jouw eigen... Ja, je noemt hem je keukenprins, hè? Ja, ja, in de podcast heet hij de keukenprins. Noem hem thuis ook vaak zo, hoor. Ja, wat leuk. Ja. Je had niet verwacht dat hij nog eventjes... Nee, helemaal niet. ...langs te komen. Nee. Want is hij daar niet de persoon voor die de dingen makkelijk doet? Nee, ik weet niet eens hoe jullie aan zijn nummer komen. Ik bedoel, ik ben... En nog geschaduwd. Ik heb een kenteken onthouden. Ja, jullie kunnen ook wat natuurlijk. Daar had ik even geen rekening mee gehouden. Maar ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Het is wel echt als een sprookje, toch? Dat je gewoon een kok gewoon als partner krijgt. Ja, en ook, ik had hem eigenlijk in een zakelijke deal gerommeld. Want ik schreef voor NRC recensies. En mijn vaste assistent, om het maar zo te zeggen. Maar degene met wie ik altijd gezelschap uit eten ging. Een dame, bevriende kokin, die ging emigreren naar Frankrijk. En toen zei ik, weet jij nog iemand? En ik had vaag, ik had wel een paar klussen op locatie ooit met Pieter gedaan. Omdat ik ook wel eens wijnavonden, proeverijen enzovoort organiseer. En daar had hij wel eens bij gekookt. En we hadden koek en sopie gedaan, een keer op het ijs en zo. En toen zei ze, nou, je moet Pieter eens vragen. Want die is ook niet gebonden aan een restaurant en het kok. En nou ja, we zijn samen uit eten gegaan voor de krant in een kaasfondue restaurant. En eigenlijk heel snel heb ik gevraagd of hij een keer naar Friesland kwam. En toen hebben we verkering gekregen. Ja, en dat is natuurlijk een droom. Dat klinkt echt heel slap, als je dat zo zegt. Maar dat ik met een kok ben waarmee ik dan wakker word en meteen over eten kan praten, dat komt wel heel dicht bij het paradijs. Heb je dan ook eetdiscussies? Ja. Ja? Ja. Waar word je dit niet over eens als het om eten gaat? Ik wil gewoon eigenlijk... Als ik in een bepaalde werkmodus ben... Bijvoorbeeld, ik ben een boek aan het schrijven... Dan wil ik... Nou, eigenlijk wil ik dan gewoon heel asociaal kunnen zijn. Ik denk sowieso dat ik bij tijd en wijle heel graag heel asociaal ben. Als in... egoïstisch? Ja, egoïstisch. Gewoon puur alles voor het boek. En ook het soort eten wat daarbij hoort. Dan koop ik een pot jonge veldertjes. Dan bak ik spek en een ui en wat knoflook. En dan doe ik dat er doorheen. En dan maak ik appelmoes van één appel, grote moesappel. En dat is mijn avondeten dan. En dat is natuurlijk gewoon zo wat hij echt niet wil. Maar hij wil altijd natuurlijk gewoon wel lekker uitpakken. En dat klinkt natuurlijk fantastisch, is het ook. Maar als ik gewoon, dan wil ik gewoon vroeg eten, vroeg naar bed, vroeg opstaan en werken. En helemaal, dan wil ik juist de meest simpele gerechten die er maar zijn. Die mogen niet langer dan 20 minuten kosten. Want anders leidt het af. Ja, ja, dan wordt het te leuk. Alsof je muziek aan het componeren bent en je gaat naar hele ingewikkelde muziekstukken luisteren of zo. Of je gaat muziek componeren en je moet in één keer naar een drie-gangen restaurant. Oh ja. Dat past ook niet goed samen. Ja. En heb je altijd de hoop gehouden van dat er zoiets ging gebeuren qua liefde? Ja, ja, het is niet zo geweest, ondanks leegte die niet gevuld wordt of kan worden. Dat ik dacht, en nu blijf ik de rest van mijn leven alleen. Dat heb ik niet gedacht. Nee, natuurlijk heb ik heel lang mijn hoofd stond er niet naar. Maar dat is iets anders. Nee, heb ik nooit gedacht. Is dat dan een soort van overtuiging? Van nou, ik ga hoe dan ook iemand tegenkomen? Ik kan namelijk heel goed alleen. Ik woon bijna ook altijd alleen. Ik woon nu ook alleen. We zijn heel veel samen, maar ik woon wel alleen. Hij woont in de stad, namelijk in Amsterdam. Ik denk dat dan toch uiteindelijk bij mij hoort. Ik vind de liefde ook heel belangrijk. En ik denk als ik op zou geven dat ik daar ruimte voor had, dat ik dan een heel belangrijk avontuur in mijn leven mis. Ja. Dan heeft het ook te maken met die ruimte voelen dat die er is. Ja. Ook al is die er nog niet. Nee, dat die persoon. Kan. Nee, dat kan. Het is niet zo dat het is omdat ik... Sommige mensen die hebben dan meteen bijvoorbeeld weer verkering omdat ze het moeilijk vinden om alleen te leven. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind het te mooi om te laten schieten eigenlijk. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je terug in de tijd kon reizen om een historische maaltijd bij te wonen, welke maaltijd zou dat zijn en met wie zou je aan tafel willen zitten? Jeetje, Mina. Zo'n chat dat hij überhaupt zo'n vraag kan bedenken. Dat kan je toch niet voorstellen. Oh, historisch. Ja. Oh, Oscar Wilde, denk ik. Dat hij... Nou, ik weet niet of dat nou echt een historische maaltijd... Oh, dit is zo moeilijk. Hoe lang mag je hierover nadenken? Mag wel eventjes, hè? maar het mag al korter. Oh ja, ik weet het al. Ja? Wuthering Heights. Ik wil graag naar Wuthering Heights, naar Emily Bronte. Oh ja, en wat zou je dan willen eten? Nou, iets heel romantisch. Iets met zo'n... Dat je een beetje het gevoel hebt dat je in een kerker zit. Maar het is een zaal, een balzaal. En dan liefst ook zo'n heel oud... Met al die oude, prachtig porselein en wijn. En dan dat die man binnenkomt met die scarf in zijn gezicht. Een romantisch diner uit een andere eeuw. Dat zou ik wel mee willen maken. Ja. Maar niet ingesnoerd trouwens, want dan lukt het niet. Heb je er wel eens over gedacht om echt een restaurant te beginnen? Ja, heb ik vaak over gedacht. Ja. En is me ook vaak weer uit het hoofd gepraat. En ik denk dat dat ook heel goed is. Want? Heel hard werken. En ik vind het fantastisch dat mensen dat doen. Pieter is privékok. Dus die heeft elke keer een andere klus, om het maar zo te zeggen. Dus die heeft kleine, grote diners, bruiloften. Maar ook voor 8 mensen of voor 6. Ik help ook wel mee. Ik loop in de bediening. We maken vaak samen het menu. Heel vaak doe ik de wijnarrangementen. Maar als ik dat elke dag zou moeten doen, denk ik dat het heel snel de verveling dan toeslaat. En dat ik dan denk, ja, ik ben alleen maar aan het werk. Dat zou ik niet willen. Nog eventjes terugkomend op je laatste uitspraak die je doet. Want dat de mens in angst leeft, dat leidt geen twijfel. Ja. Waar ben jij bang voor? Och, help, hoe lang heb je? Angstig persoon? Ja, ik denk het wel. Ik zou nooit meedoen met Wie is de Mol. Ben ik toen ik nog heel beroemd was. Nooit geweest, maar goed. Ben ik wel eens, geloof ik, gepeild door J.P. Pellemans. Of dat er iets voor mij zou zijn. Nou, echt, jij hebt meegedaan gisteren. Nee. Oh, je hebt bijna meegedaan. Nee, ook niet. Hoezo? Ik heb helemaal niet meegedaan. Je wil meedoen. Je wil ook niet meedoen. Nou, tuurlijk. Het is wel een leuk spel. Heb jij iets met een eiland gedaan of zo? Nee, met een het onbekende heb ik gedaan. Oh, juist. Ja, is toch wel iets anders. Iets anders. Ja. Maar vind je dat al eng dan? Wat vind je daar eng aan? Alles. Ik kan niks noemen. Ik ga niet... Die mensen lopen gewoon in een t-shirt. Nou, dat vind ik dus al dat is ook wel eng. Keukentrap vind ik iets hoger dan een keukentrap vind ik eng. Nee, verzin iets. Ik heb hoogtevrees. Ik ben claustrofobisch aangelegd. Ik hou niet van tunnels. Ik heb problemen met honden. Ik ben een keer door een hond gebeten in mijn been. Sindsdien heb ik een hondenfobie. Niet van een heel klein poedeltje of zo, maar echt wel onverwachte honden. Hou ik niet van. Ik heb helemaal geen zin om me aan te passen aan beroerde omstandigheden. Zoals op zo'n eiland dat je niks te eten krijgt. En dat er dan 1 gefrituurde sprinkhaan te delen is met 6 andere bekende Nederlanders. Er haalt heel veel slechts in mij naar boven. Wat ik niet aan andere mensen zou willen laten zien. Nee. Totaal geen spraak. Ik zie de lol er niet van in. Ik ben veel te bang voor dat. Maar ik ben misschien het minst bang voor de dood. Dus dat is misschien dan weer een meevaller. In dit rijtje. Ja, dat is weer een meevaller inderdaad. Want, heb je dat altijd gehad? Nee, maar dat is wel, dat heb ik er wel aan overgehouden. Dat aan zelf daar zo mee met de neus opgedrukt worden. Dat ik denk, het is natuurlijk afschuwelijk. En ik hoop het ook niet. En ik zou echt 180 willen worden. Ik ben heel erg dol op het leven. Maar ik kan me voorstellen dat er een moment komt in je bestaan dat je het graag afsluit. En dat is niet mijn grootste angst. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik heb iets meegenomen wat heel erg uit mijn jeugd komt. Dat mocht ik altijd bij mijn oma eten. Dat is een pot Nutella. Oh, ja. En dat is eigenlijk een pakje boter met cacao erdoorheen. Dat zit in een glazen pot met zo'n deksel. En die wil ik achterlaten voor andere gasten die dat misschien heel goed kunnen gebruiken. Ik wil het ook achterlaten omdat Nutella voor mij nu echt staat voor de vermarkting van de hele wereld. En Amsterdam in het bijzonder. Dat de Nutella-winkel natuurlijk, maar sowieso die hysterie met TikTok en allerlei winkels waar mensen nu als idioot in de rij staan voor iets onzinnigs. Ik wil ook. Vroeger was het iets moois voor mij en nu is het eigenlijk iets verderfelijks. Jij mag ook iets kiezen wat iemand anders heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit twee dingen. David de Vos is evangelist. En die heeft een boek geschreven, Rauw, over zijn zoektocht. En over hoe hij anders naar zijn geloof is gaan kijken. Deze lotuskaars heeft hem daarbij geholpen. Heeft hem kracht gegeven. Dit is het armbandje van Harmen van Liemt. Harmen van Liemt is net gedebuteerd met een roman. Jonge schrijver, heeft een prachtige roman geschreven, Lentekind. En dit is het armbandje die hij had gekregen van zijn ex. Nou, je kijkt een beetje verbaasd naar beide producten. Nou, ik denk dat ik toch voor de lotus ga. De lotus, ja. Ja, vanwege de symbolische betekenis. Ja. Ben je gelovig zelf? Nee, maar het wordt wel tijd dat ik het word. Oh, ja. Dus misschien helpt die lotus mij. Het is een beginnetje. Ja. We eindigen met de liefde. En Wild is the Wind, David Bowie. Ja, heel sexy nummer. Ja, David Bowie ook, heel sexy man. Heel groot kunstenaar. Fantastische persoonlijkheid. Zo onafhankelijk kom je ze niet vaak tegen. En dit nummer, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is Nina Simone. Daar heeft hij het geloof ik vandaan. Oh. Nu weet ik niet meer of hij het voor Nina Simone heeft geschreven of andersom. Maar in ieder geval, dat was voor hem een heel belangrijke vrouw. En daar kan ik me alles bij voorstellen. En ik vind dit echt heel opzwepend en mooi. En ga zo maar door. Dankjewel, Petra Postel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, ga dan naar Misha. Abonneer je in de podcast-app, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Don't you know your life itself?